अब चलते हैं रुकू के उन्वान पे और आयतों का टाइटल। जी, रुकू नंबर 10 है और इसका टॉपिक है इस्लाह के कवानीन इसको स्लैश डालिए और एक और साथ टॉपिक लिखिए कानून की तालीम जज्बात के ज़रिए। आयत नंबर 35 अल्लाह का कुर्ब मेहनत के साथ। आयत नंबर 36 टाइम ओवर हो गया। वक्त गुज़र गया, अब कबूल नहीं होगा। और आसान करना चाहें तो अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये एक मुहावरा है, जिन लोगों की उर्दू अच्छी है वो इसको समझ सकते हैं, लेकिन मफहूम इसमें यही है। आयत नंबर 37 अब फरार का कोई रास्ता नहीं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आयत नंबर 38 जिस हाथ ने खयानत की उसे दुनिया ही में खुद से अलग करवा लो, वरना सारे जिस्म को जलना पड़ेगा। आयत नंबर 39 ज्यादती करने के बाद भी इस्लाह के रास्ते मौजूद हैं। आयत नंबर 40 अल्लाह सुबहान ताला का अदल बावजूद इसके के कुदरत रखता है, आयत नंबर 41 इनकी दो रुखी चालें आपको गम में न डालें, आयत नंबर 42 आपको इख्तियार है आयत नंबर 43 कहते हैं मानेंगे लेकिन फिर भी नहीं मानते। चलिए जी, अब मकासिद देख लेते हैं इन आयात को पढ़ने के, इस रुकू को पढ़ने के मकासिद। वसीले की हकीकत को मालूम कर सकें, कुफर पे मौत की हकीकत को देखकर ایسے لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں جنہوں نے ابھی توبہ کا ارادہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں. بنی اسرائیل کی دشمنی کے رویوں کو سمجھ سکیں. چوری کرنے کی سزا کی حقیقت کو دیکھ سکیں اور اللہ کے عدل اور انصاف کو سمجھ سکیں. چلیے جی, بہت ہی خوبصورت باتیں اور بہت تفصیل طلب باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. ایک ایک بات جو ہے وہ ایک ایک پورا چیپٹر ہے. پہلے تلاوت سنتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر ہم تفسیر شروع کریں گے.